سلسلہ میرا گا یا رب گر کر کر دے تو جنت میرا گا یا رب گر تو ناراض ہوا میری ہلاکت ہوگی گر تو ناراض ہوا میری ہلاکت ہوگی آئے میں نارے جان میں جلوں گا یا عفو کر صدا کے لیے راضی ہو جا کر کرم کر دے تو جنت میرا گا یا رب اذن سے سرے حشر کرے کاش حضور ساتھ عطار کو جنت میں رکھوں گا یا رب ساتھ عطار کو جنت میں رکھوں گا